أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه. Şimdi bu ibareyle Musannif Hazretleri bize naatın iki çeşit olduğunu ifade ediyor. Yani naat ya mevsufunun halini beyan eder veyahut da mevsufun halini değil, müteallikin, o mevsufla ilgili olan şeyin, yani onun faili durumunda olan, tamam mı? Müteallikinin, onunla ilgili olan lafzın halini beyan eder. Nasıl? Birincisine ennat-ı hakiki diyorlar, ikincisine naat-ı sebebi diyorlar. Bir örnekle olayı anlatalım, ondan sonra gireriz. Yani biraz ibaresi şey. Câeni racülün âlimun. Câe geldi, ni bana. Kim geldi? Racülün, adam. Nasıl bir adam? Âlimun, âlim bir adam. Kim âlim? Hüve, o âlim. Âlim olan kim? Âlimlik vasfı kimde var? O racülde. Bu naat-ı hakikidir. Buradaki alimun, mevsufu olan racülün halini bize beyan ediyor, ortaya koyuyor, tavzih ediyor, değil mi? Ama bazen de mevsufun haliyle vasf olmaz da, o naat müteallikin haliyle vasf olur. Yani onu bize beyan eder. Nasıl? Aynı örnekten gidiyorum. Câeni racülün. Bana bir adam geldi. Öyle bir adam ki alimun ebuhu. Alimun ebuhu. Babası alim olan adam. Bana alim olan racül müdür? Baba mıdır? Baba. Şimdi terkip ettiğimiz zaman racülün mevsuf, alimun sıfat. Naat. Değil mi? Peki mevsufun haliyle mi vasf olmuş? Mevsufun halini mi beyan ediyor? Hayır. Bak ama terkibe baktığın zaman öyle bir adam ki alimin alim adam. Sanki görüntüde alimlik adamın vasfı ama değil. Ebuhu. Müsnet olmuş bak. Tamam mı? O sıfat müsnet olmuş. Dolayısıyla alim olan adam değil, adamın müteallikı olan, adamla ilgili olan baba. Dolayısıyla sıfatı sebebiye dediğimiz sıfatun carat ala gayri menhiyele diğer ismiyle mevsufuna tabi olmaz, failine tabi olur. Ne demek? Mevsufu müzekker olur. Eğer ki faili müennes olursa müzekker gelmez, müennes gelir. Bir örnek verelim. Câetni, câeni bana geldi. Racülün adam, öyle bir adam ki âlimetün ümmühü. Âlimetün, âlim kim? Ümmühü, ümmühâder racül. Bu adamın anası âlim. Âlimetün oluyor. Niye? Çünkü fail mi? Anlaşıldı. Ama mevsufun halini beyan eden, mevsufun durumu neyse naatın durumu olacak. Racülün alimun, imraetün alimet. Şimdi bir de tersini verelim. Câetni bana geldi. İmraetün bir kadın, alimetün. Tamam. Câetni bana geldi. İmraetün bir kadın. Ama öyle bir kadın, alimun ebuha. Alimun ebuha. Anlaşıldı mı mesele? Tamam. Mevzu anlaşıldıysa o zaman okuyalım. Ve yusafu vasıflanır. Naat mevsuf olur yani. Tamam. Ve yusafu yekûnün naatu vasfen, vasıftır. Neyle vasıf? Bi halil mevsuf, mevsufun haliyle vasıftır. Mevsuf, yani vasıflanıyor. niteleniyor. Mevsubun halini bize beyan ediyor yani. Tamam. Yani bir halin kaimetin bil mevsuf. Mevsufun haliyle kaim olan durumu ne yapar? Ortaya koyar. Onunla ortaya koyulan şey, beyan edilen şey mevsufun halidir. Örnek. Örnek. Merartu, ben uğradım bir racülin adama. Bir adam ki hasenin. Güzel. Burada hüsün hali racül yani. Racülün halidir. Vasıfetu onun sıfatıdır yani. Buradaki naat Yusuf'u, evet Yusuf'u vasf olunuyor. Değil mi? Bu naat ne yapıyor? Vasf ediyor yani. Evet. Ve Yusuf'u vasıflanmış oluyor. Neyle? Bir halil mevsubun haliyle vasf oluyor. Ve bir hali müteallikihi, şimdi bak ha, müteallikinin haliyle de vasf olunur. Yani naat müteallikinin halini bize ortaya koyar. Nasıl olur bu? Yani o hi zamiri nereye gidiyor? Mevsufa. Müteallikil mevsufi demek. Evet. Şimdi birincisi vasf-ı hakikiydi. Şimdi bu vasf-ı sebebi olacak yani. Yani bir sıfetin itibariyetin tahsulü lehu, tahsulü hasıl oluyor. O sıfat lehu lil mevsuf bir sebebi müteallikiydi yani. Müteallikinden dolayı o mevsufa o naat gelmiş. Örnek nahu merartu bi raculin, evet merartu bi raculin hasenin gulamuhu, kölesi güzel olan adama uğradı. Şimdi burada irkanur raculi, adamın olması nedir? Yani adamın ne olması? Hasenel gulami, kölesinin güzel olması. Adam değil, adamın kölesinin güzel olması manen fihi. Racülde de bir manadır. Değil mi? Yani ve imkanı itibariyen. Her ne kadar vasıf burada vasf-ı itibari olsa bile neticede o köle kimindir? Adamın kölesidir yani. O da adam için bir manadır yani. Kölesi güzel olan adam. Bir de var kölesi çirkin olan adam var yani. Değil mi? Yine racülde nedir? Bu bir niteliktir, bir özelliktir yani. Ama güzel olan adam değildir. Kimdir? Adamın köle. Dolayısıyla buradaki naat müteallikin durumunu ne yapıyor? Ortaya koyuyor yani. Evet. Şimdi birincisi fel evvelu birincisi yani ennaatu bihalil mevsufi. Mevsufun durumuyla ilgili olan naat. Şimdi sıfat olur dedik. Değil mi? Sıfat, naat olur. Neyle ilgili olur? Mevsubun haliyle ilgili olur. Başka müteallikin haliyle ilgili olur. Tamam. Peki mevsubun haliyle ilgili olan ki naat-ı hakiki, müteallikin haliyle ilgili olan ki naat-ı sebebi. Şimdi bunların hükümlerini bize beyan edecek. Fai tafsille giriyor. Fel evvelu birincisi. Birincisi ne? En naatu bihalil mevsufi. Evet. Yetbe'uhu. Yetbe'ul mevsufe. Mevsufa tabi olur. Fi aşarati umurin. 10 şeyde ona tabidir. 10 şeyde ne? 10 şeyin onunda değil. 10 şeyden her terkibde 4 tanesi bulunur yani. 10 şeyin onu da orada olmaz. Şimdi 10 şey sayacağız. 10 şeyin hepsinin bir anda o vasıfta, naatta cem olması mümkün değil. Çünkü onlar hep birbirine zıt olan şeylerdir. Değil mi? Mesela diyeceğiz ki İrab'da ref, nas, cem mevsuf, merfu ise o da merfu olur. Mensup ise mensup olur. Mecrur aynı anda hem merfu, hem mensup, hem mecrur olamaz. Tarif tenkir marife ise bakacaksın mevsuf, onun vasfı naatı, o da marife. Nekire ise o da nekire. Hem marife hem nekire olamaz. İki tuttuk şimdi. İfrat tesniye cem. Değil mi? Kemiyeti itibariyle. Mevsuf, müfret, sıfe, o da müfret. Mevsuf tesniye sıfa, o da tesniye. Cem, naat, o da cem. Tamam. Ne oldu? 3. Ondan sonra tezkir tenis. Değil mi? tezkirteniz. Eğer ki mevsuf müzekker, o da müzekker. Mevsuf müennes, naat, o da. Ne çıktı? Dört şey çıktı. İrab'da, İrab'da, tarif tenkir hususunda iki, kemiyet itibariyle, keyfiyet itibariyle. Değil mi? Tezkir teyiniz. Dört şeydi. Yani on şey var, on şeyin dört tanesi o terkipte bulunur. Anladık. Yetbe'u, tabi olur naat, hü, mevsufuna, fil-i'rabi, irabda. İkisi çünkü aynı cihetten mureptirler. Min cihetin vahidetin mureptirler. Dolayısıyla اِذَا كَانَ الْمَوْسُفُ مَرْفُعًا يَكُنُ النَّاتُ مَرْفُعًا وَاِذَا كَانَ مَنْسُوبًا يَكُنُ مَنْسُوبًا وَاِذَا كَانَ مَجْبُرًا يَكُنُ مَجْبُرًا وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ تَعْرِف تَنْكِيرِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ İfrat tetniye cemdi. Ve tevkiri ve teniti. Evet. Tamam. Tabi tevkir tenis meselesi de eğer ki sıfat sıfat yeste ve fiil müzekker ve müennes olursa o zaman tabi olması gerekmez. Yani sıfat ne olur bazen? Mesela faul vezni, faul kalıbı tevkir tenis onda müsavidir. Ca'eni raculun saburun Câetni imra'etun saburun. Saburun, saburun. Sabur kelimesi tezgit teniz. Mesela fe'il de aynıdır yani. Fe'il mesela. Bir mana mef'ul olduğunda. Câeni racülün cerihun. Câetni imra'etun cerihun. Anlaşıldı. Burada sıfat yani müennestir. Sıfat müennes. Ama hani tezkir kalıbıyla gelmiş. Yestevü fiil müzekker vel müennes. Tezkir teyiniz onda müsavidir. Eşittir. Anlaşıldı. Şimdi hemen örneklerini verelim. Bak. Câeni racülün alimun. Câ ra'aytu racülen alimen. Merartu bir racülin alimi. Tamam. Şimdi burada ne yaptık? Bak. Merfu. Naat merfu. Nekire. Nekire. Müfret, müfret. Müzekker, müzekker. Tamam. Bunu gördük. Şimdi geçelim bir tane de şeye, marifeye örnek verelim. Câeni er-racülü el-âlimu. Râeytu er-racüle el-âlime. Merartu bir-racüli el-âlime. Tenisi örnek verelim. Nekre olanı. Câetni imra'etün âlimetün. Râeytu imra'eten âlimeten. Merartu bimra'etin âlimet. Marife olan örnek caetni el mer'etu el mer'e el mer'etu el alimetu el mer'ete el alimete bil mer'ati mer'e kadın el alimete. Tamam, anlaşıldı. Bunu uzatmaya gerek yok. Ve sani ikincisi yani ennatu yekünü bir hali müteallik il mevsufi. Mevsufun durumunu bize beyan eden naate gelince yetbe'u tabi olur hü o mevsufuna fil hamsetil üveli. Tamam mı? Fil hamseti beş şeyde tabi olur. Öyle bir şey ki el üveli. Yani ilk beş şey. İlk olarak şey. O da nedir? Ref, nasb, cer, tarif, tenkir. Tamam. Ref, nasb, cer. Bundan bir tane bulunur. Bir de tarif tenkir. Bundan da bir tane. Ne oluyor o zaman? Mevsufuna iki şey de tabi oluyor yani. İki şey de. İrab'da bir de tarif tenkirde. Tamam. Ve fil bevaki geriye kalan işlerde geriye kalanlar neydi? İfrat tesniye cem. Değil mi? Müfrat tesniye cemi olması tezkir teniz. Orada kel fi'li. Orada ne gibidir? Kel fi'li. Fiil gibidir. Yani lişibhihi bihi. O fiile benziyor. Çünkü müsnettir o. Müsnet oluyor. Onun örneğini verdik mesela. Câeni racülün alimun ebuhu câetni imra'etün evet alimun ebuha. Niye? Ebuha'dan dolayı alimun alim. Halbuki mevsubuna baktığında racül ondan dolayı alimun gelmedi. Ebu'dan dolayı geldi yani. Tamam. Fiil gibi. Yani onun yerine fiili koysam ne olacaksa, mesela eğer ki fail müennesi hakiki minel ademi olursa ne oluyor da fiilin müennes olması vacip. O naatın da işte müennes olması vacip. Peki. Ve min temme. İşte bundan dolayı ve min ecli kevnil vasfi thani. İkinci vasıf yani naat-ı sebebi olduğundan dolayı fil hamsetil bevaki kel fi'li. Geriye kalan ifrat, tesniye, cem ve tezkir, teanis olmak hususunda fiil gibi olduğundan dolayı hasüne güzel oldu. Ne denilmesi? Kâme racülün, kâme kalktı racülün adam, öyle bir adam ayağa kalkmış ki kâidun gılmânuhu. Kâidun oturucudur. Kim oturucu? Gılmânuhu, köleleri. Bu nedir? Cem-i müzekker, mükesser, akıl. Cem-i müzekker, mükesser, akıl olunca şimdi oraya fiil koysan ne diyeceksin? Yak'udu. Yak'udu gılmânuhu. Peki bu aynı zamanda bu güzel olduğu gibi şunu da demesi lazımdı. Kaidetün gılmânuhu demek de güzeldir. Çünkü cem-i müzekker, mükesser, akıl olunca amirinin müzekker olması caiz, mühendis olması da evet, caizdir yani. Evet. Anladık mı? Evet. Çünkü mühendis burada gayri hakikidir yani. Cem müzekker mükesser akıl isnat yapıldığı zaman cem evet. Şimdi onu da dese güzeldi ama onu demedi yani. Burada gılman kelimesi cem müzekker, mükesser, akıl olunca aynı rical gibi. Değil mi? Mesela ca'e, er-ricalu, ca'et, er-rical. Değil mi? Er-ricalu, ca'u, er-ricalu, ca'iyetün. Evet. Lennel fa'ile mühennet gayri hakiki. Evet. Kema hasuna tak'udu gılmanuhu. Tak'udu, oturur. Kim oturur? Gılmânuhu. O adamın köleler cemaati oturur. Peki. Ve zâfe ama zayıf oldu. Kâme racülün kâidûne gılmânuhu. Bak, kâidûne gılmânuhu demek zayıf oldu. Niye? Kâidûne ismi fail, ismi fail musahhah. Musahhahta failin gizlenmesi vaciptir. Kâidûne hum. Cem olmaz. Çünkü fiil gibidir. Fiil de faili cem olsa bile müfret olur. Değil mi? Yani şöyle deniyor mu? Yak'udûne gılmânuhu. Yak'udu gılmânuhu. Tak'udu gılmânuhu. Tamam. Bu şimdi kaidûne gılmânuhu ne makamındadır? Yak'udûne. Yak'udûne de alâ mezhebil basriyyin fail velev kâne müsennem ev cem'an. Fail müsenna da olsa, cem de olsa fail fiil ne olacak? Müfret olacak. Ca'e zeydun. Ca'e ez zeydani. Ca'e ez zeydune. Fail tesniye de olsa, cem de olsa fiil müzekker olacak. Peki musahahlar böyle. Musahah cemilerde demiştik ki tesniye ve cemilerde fail zamiri İstitar eder. İstitarı da vaciptir. Gizlenir. Gizlenmesi de vaciptir. Ve yecuzu ama caizdir. Yani güzel veya zayıf olmak dışında min gayri husnin ve la da'fi. Yani zayıflık veya güzellik yok ama caizdir. Ne caizdir? Ku'udun gılmanhu. Evet. Ku'udun gılmanhu. Şimdi bu ku'ud kelimesi ka'idun gibi her ne kadar cemi olsa da isim yani fiile müşabih olan isim mükesser kılındığı zaman, tamam mı? O zaman fiilin vezinlerinden ne yapıyor? Çıkıyor. Şimdi kuud kelimesi kaidunun cemi. Ama nasıl bir cemidir? Mükesser cemi. Mükesser cemilerde hatırlarsanız izhardan da biz demiştik ki ismi fail ve ismi mefullerin tesniyelerinde ve musahhah cemilerinde fail zamirinin gizlenmesi vaciptir. Mükesser cemilerde değil. Mükesser cemiler ne yapabilir? Onlar ismi zahir ref edip fail alabilir. Zamirin gizlenmesi orada vacip değildir. Evet. Şimdi fiil mükesser oluyor mu? Olmuyor. Fiil mükesser olmaz. İsimde teksir oluyor yani. Fiile lafız olarak, fiilin vezinlerinden lafız olarak çıkmış oluyor. Fiilen yani vezindaşı olmaktan veya fiile münasip olmaktan lafız olarak çıkıyor. Ama kuud yak'udun hükmünde değil yani. Yak'udun gibi değil. Tamam. Yak'udu veya tak'udu hükmündedir. Yakudu ne de o zaman iki fail sanki içtima ediyor. Yakudu'nun failinin gizlenmesi hum. Bir de gılmanuhu getir. O zaman işte o küfilere göre amel ediyor ama basralara göre gılmanuhu ne oluyor? Ekelunil beragis gibi el beragis bedel kabul ediliyor yani. Bedel. Ve serrun necbellezine zalim ve serru ebbav fail ellezine bedel oluyor. Onun için güzel veya zayıf değil caizdir dedi. Yani bu caiz oluyor. Dolayısıyla yani yakudun hükmünde değil. Öyle kabul ediliyor. Vel mudmeru zamir. Vel mudmeru zamir. La yusafu ve la yusafu bihi. La yusafu vasf olmaz. Yani la yekünü na'ten. Na't olmaz kendisi. Ve la yusafu bihi. La yusafu la yekünü mevsufen. Mevsuf olmaz. Ve la yusafu bihi. Yani ve la yekünü sıfeten. Sıfat da olmaz. Zamir ne mevsuf olur? La yekünü mevsufen. Mevsuf da olmaz. Velâ yekûnü sıfeten. Sıfat da olmaz. Velâ yûsafû bihi. Onunla vasıflanılmaz. Onunla vasıflanılmaz yani sıfat olmaz. Tamam. Zamirlerde vasfiyet manası yoktur. Mevsup niye olsun ki? Tevdiha ihtiyacı yok zaten zamiri. Değil mi? Arif'ül mariftir yani o. Niye tevdiha edilsin yani? Kural bu. İşte o mesela şey var ya. La ilahe illa huverrahman. La ilahe illa huverrahman. Errahman hüvenin sıfatı değildir. Olamaz yani. Hüve çünkü tarifte ondan üstündü. Yani o zaman onun yani vasıflanmaya ihtiyacı yok ki. Vel mevsufu mevsuf. Şimdi bunu bir izah ediyor yani. Şimdi bir izah kabilinden de getiriyor. Vel mevsufu mevsuf ehassu ya daha hususi olur. Vel mevsufu mevsuf ehassu daha hususidir. ev müsavin. Veya da müsavidir. Yani mevsuf ya daha hususi olacak. Daha hususi. Veya da müsavin. Veya da ne olacak? Denk olacak. Vasfına müsavi olacak yani. Bu bir kural. Ve kâle evet. Şimdi bunu beyan ediyor bize. Evet. Vel mevsufu mevsuf ehassu daha hususidir. Yani hususine araf yani. Daha marife olacak. Ekter tarifen yani. Tarif olarak daha marife olacak. Evet da ne oluyor? Müsavin. Ona demiyor. Mesela şöyle diyor. Câ'eni Zeydün. Zeyd bana geldi. Zeyd alemiyetle marife. Öyle Zeyd ki sadîkuke. Senin arkadaşın, dostun olan Zeyd. Sadîkuke bu düşüktür. Yani sıfat burada daha aşağıda mevsuf daha hususi. Zeyd alemiyetle marifedir. Sadîkuke izafetle marife. Ondan aşağıdır. Merartu bi Zeydin. Zeyd'e uğradım. Öyle hâdâ. Merartu bi Zeydin. Zeyd'e uğradım. Efendim. O Zeyd ki hâdâ. Şimdi burada yine alem esma işaretten nedir? Daha araftır. Yani daha üstündür. Bunlarda ne olmuş? Mevsuf daha hususi. Veya müsavi olur dedik. Yani er-racülü el-alimu. Er-racülü el-alim. İkisi de el-iflamlı malim. Şimdi şöyle diyelim. Nahibciler şöyle sıralıyorlar marifeleri. El-mudmerat. Damirler. E'araful marif. Zamirler. Thümme'l-e'lâ. Ondan sonra alemler. Thümme esmaü'l-işare. Ondan işaret isimleri. Thümme el muarraf billam. Ondan sonra elif lamın marife. Tamam mı? Elif lamın marife. Ondan sonra mevsuller. Fakat elif lamın marife ile mevsuller fe beynime müsavat. O ikisinde müsavat var diyorlar. Tamam mı? En sonunda ne kalıyor? İzafetle marife. Ve min temme, işte bundan dolayı. Ve min temme, işte bundan dolayı. Yani ve min ecli, ve min ecli ennel mevsufe ehassu, yani e'arafu, ekteru tarifen, tarif bakımından daha fazladır. Ev müsavin lil vasfi, veyahut da vasfına müsavi olduğundan dolayı lem yusaf mevsuf olmadı. Züllami züllami lam sahibi yani el muarraf billam elif lamla marife olan mevsuf olmadı, sıfatlanmadı illa bimithlihi. İlla bimithli el muarraf billam. Ya elif lamlı olanla mevsuf oldu. Câeni er-racülü el-fâdilü. Tamam mı? Bimithlihi dediği zaman ne anlaşıldı? Bimithli, yani bimithli zillâmi ev bil-mevsûli. Veyahut da ismi mevsûl beynevme musavat. Aranda musavat var idi. Değil mi? Lima arafte beynevme min musavat fit-ta'rif. Tarifte ikisi arasında bir musavat var, eşitlik var. Câeni er-racülü, burada mevsuftur. El-mevsuf el muarraf billam el fadilu el fadilun sıfatı evet ca'eni bana geldi er racülü o adam ellezî kâne indeke emsi ellezî o adam ki kâne indeke senin yanındaydı emsi dün senin yanında olan adam bana geldi. Tamam, anlaşıldı mı? Evet, neyle mevsuf oluyor? Yani neyle vasf oluyor? Yani eliflamlı mevsuf, onun sıfatı da neyle olur? Bil mudafi ila mislihi. Ev bil mudafi, muzaf olanla. Muzaf olanla sıfatlanır. Yani sıfatı muzaftır ama nasıl muzaf? Nereye muzaf? İlâ mitlihi. İlâ mitlil muarraf billâmi. Tamam mı? İlâ mitlihi, ilâ mitli el muarrafı billâmi. Örnek verelim. Bila vasıta olacak şimdi. Vasıta ile de göstereceğiz. Vasıtasız. Nasıl? Câeni, bana geldi er racülü, adam. Nasıl bir adam? Sahibul ferasi. Sahibul feras. Sahip kelimesi elif lam değil ama nereye muzaf? Elif lamlı yapmış. Şimdi muzafın tarifi burada, muzafın marifeliği nereden alıyor? Muzaf-ı ileh de. Muzaf-ı ileh nedir? Elif lamlı. Yandan almış. Tamam. Peki. Bu anlaşıldı. Ve innemâ ültüzime. Muhakkak lazım görüldü, gerekli görüldü. Vacip kabul edildi yani. Ve innemâ ültüzime, lazım görüldü. Vasfu bâbi hâdâ. Hâdâ babının, yani ismi işaretlerin vasf olması. Tamam mı? Sıfatlanması lazım görüldü. Neyle sıfatlanması? Nâtının neyle olması? Bidillâmi. Elif lamlı ile. Tamam. Bidillami elif lamlı ile olması lazım görüldü. Nasıl, örnek verelim şimdi. Merartu bihada. Ben şuna uğradım. Öyle şu ki er raculi. Şu adam olan şuna. Bihada er raculi. Elif lamlı ile. Şimdi burada bakıyor, ismi işaret hâdâ. Nedir? Mevsuf. Ve innemâ ültüzime, lazım görüldü. Vasfu bâbi hâdâ. Hâdâ babının, yani bâbi esma, evet. Bâbi ismin işaret. İşaret isimlerinin vasf olması, sıfatlanması lazım görüldü. Neyle? Bidillâmi. Elif lamlı ile. Erracu. Erracu. Elif lamlı. Şimdi arkadaki anlattığımız kıyasa göre halbuki haza ne olabilir? Elif lamlı ile de mevsup olabilir. Değil mi? Elif lamlı ile de mevsup olabilir. İsmi mevsul ile de, bunlardan birine muzaf olanla da. Ama diyor yok. Ancak elif lamlı ile, elif lamlıyla sıfatlanması gerekli görüldü, vacip görüldü. Neden dolayı? Niye böyle? Lil ibham. Şimdi ismi işaret müphem. Getirdiği ismi mevsulü de, o da müphem. Müphem, müphem. Onu beyan etmedi ki. Değil mi? Lil ibham. İbham bulunduğundan dolayı. Yani lil ibhamil vaki'i fi hadil bab. Bu babta, yani ismi işaret babında vakı olan bundan ibham var, kapalılık var. Bunu sen ortadan kaldıracaksın. Sen ibhamı kaldırmayı murat ettiğin zaman ibhamı müphem olanda kaldıramazsın yani. Öyle değil mi? Ne gelmesi lazım oraya? Elif lamlı bir lafız gelecek ki oradaki ibhamı ne yapsın? Kaldırsın. Ve min temme, işte bundan dolayı. Ve min temme, işte bundan dolayı, yani ve min ecli, ve min ecli, efendim, enne iltizame vasfi babi hâzâ bidillâmi, eliflamlıyla ismi işaretlerin vasfedilmesi, sıfatlanması lazım geldiğinden dolayı, ki o niçin lazım geliyor? Li ref'il ibhami. İbhamın ortadan kaldırılması için. Neyle ibham ortadan kaldırılıyor? Bir beyanil cinsi. Cinsin beyan edilmesiyle ibhamın, kapalılığın ortadan kaldırılması için olduğundan dolayı. Yani niye ismi işaretler elif lamlıyla sıfatlanıyor. Niçin ismi işaretlerin sıfatı elif lamlı olması gerektiği görülüyor? Efendim cins beyan edilerek ne yapılsın? İfham ortadan kaldırılsın. İşte bundan dolayı da'ufe. Evet. Bak zayıf oldu. Ne demek? Merartu bihada el ebyadı. Şu beyaza ben uğradım. Bihada müfem. El ebyad o da müfem. O da müfem şimdi. Ebyaz nedir? Ebyaz. Adam olabilir. Masa olabilir. Evet. Başka bir madde de olabilir ebyaz. Bu beyan etmedi ki. Bihada'nın ibhamını ortadan kaldırmadı. Onun için zayıf oldu bak. Merartu bihada. Evet. Şimdi bak el ebyadı. Sıfat elif lamlı. Sen dedin ki elif lamlı. Elif lamlı olacak ama elif lamlı olmasının lazım görülmesi. İbhamı. Neden dolayı? Ref'il ibham. İbham kaldır. Burada ibham kaldırılmadı. Değil mi? Yani burada niçin bu zayıftır? لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ. Sen buraya ebyadı getirmenle ortaya çıkmıyor. Cinsül mübhemi. Müfem olan o muşarın ilehini yapmıyor ortaya. Çıkmıyor. Ebyaz olan şu. İyi de ebyaz olan ne? Evet. Yani, çıkmadı ki. Lennel ebyada, ebyad am mı? Umumidir. Umumidir. La yahtasu bi cinsin düne cinsin. Şu cinse aittir de bu cinse ait değildir değil ki. Öyle mi? Ama el alim dedi mi bitti. Alim akıllı insanlara mahsus bir sıfattır. Ama el ebyad insana mahsus bir sıfattır. Ebyad insan da olabilir. İnsanın gayri de olabilir ebyad. Esvet. Esvet insan. Ama dahik. Dahik ancak insandır. Değil mi? Alim. Tamam. Ve hasuna ama güzel oldu. Ne güzel oldu? Merartu bihâzel alimi. Bihâzel şuna ki el alimi. Alimlik vasfı kendinde olan şu kimseye uğradım. Bak hâzadaki ibham kalktı. Bihâzel demek ki hâzel ilimle muttasıf olan bir insandır. Anlaşıldı? Tebeyyün etti yani. Liennehu yetebeyyenu bihi. Bununla tebeyyün ediyor ki ennel muşara ile insanun. İnsanın ben racülün yani. Adamdır hem de. El alim demiş yani. Çünkü kadın olsa bihâzihil alime olur. Anlaşıldı. Peki. Bihâzihil alimeti. O zaman öyle olur. Merak-ı bihâzihi el alimeti. Bihâza el alimi. Evet, atıfta kaldık.